Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda biyofilik tasarımlardan bahsedeceğim. Doğadan esinlenen, doğal malzemeler kullanan tasarımlar veya yaşam kalitesini artıran tasarımlar. Önce besteci Arvo Pärt için yapılan Estonya'da müzik kültür merkezi ile başlayayım. Besteci Arvo Pärt'in eserlerini arşivlemek için yapılan bir merkez var. Bu merkez biraz Arvo Pärt'in Spiegel im Spiegel adlı eserine benziyor. Bu eserde piyanonun yumuşak tuş vuruşları gibi Arvo Pärt'in merkezi de İskandinav çam ormanlarıyla kaplı çevresine huzur veriyor. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir merkez burası. Ünlü bestecinin arşivini korumayı amaçlayan Estonya sahil kasabası Lavlazma'da yer alıyor. İspanyol mimarlar tarafından yapılmış Fuensanta Nieto ve Enrico Sobejano müzik ve mimariyi birbirine bağlayan tezleriyle iki aşamalı bir yarışmayı kazanmışlar. Mimarlardan Sobejano şöyle söylüyor: müzikte mimaride çoğunlukla benzer soruları paylaşıyorlar. Ortak yönlerinden diğeri, ikisinin de düz bir anlamı yok. Müziği mimaride yorumlamak için bağlantı geometri olmalıdır diye de ekliyor. İşte bu mimarların müşterileri merkeze yakın küçük bir kulübede yaşayan 83 yaşındaki besteci ve eşi Nora. Sobejano bize o ya da bu detayı hiç sormadılar diyor. Bize güvendiler ve işimizi bir bütün olarak anlamaya çalıştılar. Buna karşılık Nieto Sobejano Architects ekibi Arvo'nun müziğini hissetmek için defalarca çalmışlar ve dinlemişler. Bünyelerine işlemiş artık. Öyle ki tasarım yaparken kadans ve ritim neredeyse içlerine işlemiş. Hem Spiegel im Spiegel hem de Tabula Rasa'yı çok sevmişler, çok beğenmişler. Firmanın diğer bazı projelerinden farklı olarak bu projenin tamamlanma süresi mimarları biraz zorlamış. 2018 yılı Estonya'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümü olduğu için ve besteci ulusal bir figür olduğu için bu merkez kutlamanın bir parçası olarak planlanmış. Mimarların ağırlıklı olarak İspanya'da ve Almanya'da olması da işlerini zorlaştırmış. Mimarları zora sokmuş açıkçası. Projeyi ama 1-1,5 senede tamamlamışlar. Merkez denize yakın bir yerde. Böyle olduğu için de ısı yalıtımı için farklı çözümler araştırmışlar. Ayrıca temel kum olduğu için binayı kuma direkt inşa edememişler. Binanın üzerinde yüzmesi için bir beton lefa dökmek kritik bir ilk hamle olmuş. Sonra camın metale olan oranına dikkat etmişler. Gayet dış cephesi cam gibi gözüküyor. İnce ince hesaplanan merkez dış cephede dalgalı bir cam duvarla çevrileniyor ki bu da manzarayı içine alıyor. Çünkü etrafı hep ağaçlık, orman. Ağaç benzeri çelik sütunlar kullanılmış. Dışarısı da hep ağaç olduğu için sütunla ağaçlar çok bütünleşiyor. Başlangıçta alüminyum olarak tasarlanan ancak daha sonra iklimden ötürü çinkoyla değiştirilen çatıda beşgen kesikler var. Bunlar ışığı içeri alıyor. Sobehano, beşgen şekil, müzik, manzara ve mimariyi ilişkilendirme fikrinin ifadesi haline geldi diye anlatıyor. Beşgen doğada yani yapraklarda ve çiçeklerde en çok tekrarlanan biçimlerden biri olduğu için bariz bir şekilde bu şekil tercih edilmiş beşgen. Aynı zamanda müzik notasyonu için İspanyolca kelime olan pentagramla bağlantısı da var. Dengeye önem veren, öncelik veren projede sadece iki tür ahşap kullanılmış. Dış cephe için yerel kaynaklı Sibirya huş ağacı ve iç mekanda beyaz meşe kaplama. Sıcak meşe halka açık alanların, bunlar giriş, kafe, kütüphane, galeri ve performans auditoriumu gibi yerler. Bu yerlerin ne çok ağır ne de çok geniş hissedilmesini sağlıyor. Akustik olarak üstün bir auditorium elde etmek için firma Arau Akustika'dan Higini Arau ile işbirliği yapmış ve sonuç tavandan sarkan özel bir dizi dikdörtgen meşe kaplama difüzör olmuş. Farklı yükseklikleri ve konumları çeşitli sesleri değiştirmeye ve yaymaya yardımcı oluyor. Estonya'nın İskandinav komşularından ilham alan mobilyaları da modern. Auditorium'da Miguel Angel Giganda koltuk sıralarının renkleri, ormandakilerden kabuk kahverengisinden yosunlu yeşile kadar ilham almış. Sergi alanındaki heykelsi Bask Herzog şezlonglarında kızıl ve mandalina notaları var. 9 dönümlük alanda iki ayrı yapı var. Binalar müzisyen Pars'ın isteği üzerine bir gözetleme kulesi ve özel bir şapelden de oluşuyor. Şapel için çift Yunanistan'da seyahat ederken keşfettikleri küçük bir kilisenin fotoğrafını mimarlarla paylaşmışlar ve böyle bir şey istediklerini, böyle bir şeyi hissetmek istediklerini söylemişler. Gözetleme kulesi de önemli. Arvo Part için özel bir öneme sahip. Kompozisyonlarına ilham veren Baltık Denizi'nin manzarasını yakalamak için ağaçların üzerinde bir yükseklik istemiş. Sobeano galvanizli çelikten 100 fit yüksekliğinde bir yapı oluşturmuş. Bu da yaklaşık 30 metre demek. İçeride çelik bir sarmal merdiven yukarı görüntüleme platformuna kadar uzanıyor. Bir de asansör var. Hediyelik eşya dükkanında beyaz renk hakim. Zıtlıkla oynamayı seviyoruz diyor Sobehano ve bu unsurla her şey farklı bir renge dönüşüyor. Tıpkı karın kışın ormanı kapladığında ortaya çıkan manzara gibi. Böyle merkezler için darısı başımıza diyelim. Dünyada çok güzel yerler, çok güzel şeyler de oluyor. Başka bir merkezden daha bahsedeyim. Burası The Center of Fiction, kurgu merkezi diye bir yer var. Önceleri Manhattan'da olan bu yer Brooklyn'e göç etmiş. Kurgu merkezi The Center of Fiction 1821'de ticaret kütüphanesi olarak tasarlanmış ama 2008'de güncellenmiş ve 10 yıldan fazla bir süre sonra bu merkez sürdürülebilirliği göz önünde bulunarak BKSK Architects tarafından Brooklyn'de kalıcı bir eve sahip olmuş. 3 katlı bir yer, 17.500 metrekarelik bir alanı var. 140 kişilik bir auditorium, kitapçı, kafe, bar, sınıflar, kütüphane, çocuk alanları, yazarlar stüdyosu, okuma odaları ve 3 kata yayılmış bahçe teraslarını kapsıyor bu alan. Kütüphane, kitapçı, Ortak çalışma alanı ve eğitim birimi olan merkez, ülkedeki yalnızca kurgu yazarlarına ve okuyucularına adanmış tek kuruluş. Tasarımcısı Julie Nelson, Brooklyn şehir merkezinin kültürel merkez üssüne önemli bir katkı sağlayacağı için sürdürülebilirliğine odaklanmış. Firma geçmişte Silver, Gold ve hatta Platinum Lead dereceleri alan Washington Square Park House'da dahil olmak üzere New York City'de pek çok projeye imza atmış bir firma. Nelson, tüm projelerimizde yalnızca enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi sürdürülebilirlikle kalmayıp proje performansını iyileştirmenin yanı sıra müşterimizin kurumsal misyonunu destekleyip misyonu ifade etmenin yollarını arıyoruz diyor. Nelson, merkezin Manhattan'daki geçmişine atıfta bulunurken de aynı zamanda yerel zanaati dahil etmeyi de önemli buluyor. Mimari ve iç tasarımı işbirliği içinde görüyorlar. Okuma ve yazma biraz tekil sanatsal çabalar olsa da zanaatin varlığının bir ilham kaynağı olabileceği fikrine bayıldık diye de açıklıyor. Mekanı yaratan zanaatkarlar ve orada yaşayanlar arasında yeni bir tür işbirliği diyorlar. Merkezin yönetici direktörü var, Noreen Tomasi. Ziyaretçilerin ve üyelerin bu merkezi ikinci bir ev olarak görmelerini umuyoruz diye söylüyor. En sevdikleri yazarları görebilir, diğer sadık okuyucu ve yazarlarla tanışabilir, birbirleriyle sohbet edebilir ve burada iyi bir kitapla saatler geçirerek kendilerini rahat hissedebilirler diye açıklıyorlar. Evet, bu iki merkezden sonra bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Thanasis, Papa Constantino'nun bir parçası, Omihli adlı parçasını Orfeas Peridis'ten dinleyelim. Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyilir, Biyofilya programındayız. Bir müzik arası verdik. Thanasis Papa Constantino'nun Omihli adlı parçasını Orfeas Peridis'ten dinledik. Programın ilk yarısında müzikle mimariyi birleştiren Arvo Pärt merkezinden bahsettim. Besteci Arvo Pärt'in eserlerini arşivlemek için Estonya'da yapılan sürdürülebilir bir yapı. Bir de The Center of Fiction, kurgu merkezi diye bir yer var. Manhattan'dan Brooklyn'e taşınmış bir yer. Burası ülkedeki yalnızca kurgu yazarlarına ve okuyucularına adanmış tek kuruluş. Bu iki yerden mimarisinden ve tasarımından bahsettim. Şimdiki bölümde yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. One Heaven'la başlayayım. Enteresan bir tasarım. Hastalar ve bakıcıları için güvenli ve emniyetli bir ortam yaratmak için tasarlanmış. Sağlıkla ilgili bir tasarım. Güvenlik hastalar, aileler ve personel için sağlık merkezlerinde en önemli kriter. One Heaven, kendileri ve bakıcıları için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlıyor. Hastaları sağlıklı yaşamak için sorumluluk almaya da teşvik ediyor. Canlandırıcı ve onarıcı bir ortam sunuyor. Hastaların çevrelerine uyum göstermesini kolaylaştırıyor. Biraz da kontrolü ele almalarını sağlıyor. Rehabilitasyon yolculuklarında onları güçlendiriyor. Yerine sabitlenmiş mobilyalar var. Bunlar hastaların onları devirmesini engellediği gibi mobilyalar oynak olmadığı için hastalar için de tehlike yaratmıyorlar. Tasarım ekibi zihinsel ve davranışsal sağlık tesislerinde kullanılmakta olan bu mobilyaları tasarlamak için OFS Brands ile çalışmış. Odanın bir yerinde de eğimli bir duvar var. Odanın tasarımı, bakıcının girişten itibaren odanın tüm alanlarını görmesini ve hakim olmasını sağlıyor. Aynı zamanda hasta için de geçerli bu. Bağlantısız armatürler ve aksesuarlar kişinin takılıp kendisine zarar vermesini engelliyor. Entegre bir aydınlatması var. Banyo aynasının çevresi boyunca gömülü entegre aydınlatma, çıkıntılı aydınlatma armatürlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmış. Hastanın tuvalet odasının duvarları sert saç ürünlerle kaplanmış. Bu nedenle de küf nem riskini azaltıyor. Hasta mahremiyetine saygı gösterirken personel güvenliğini artıran kapılar var. Hasta odası kapısı riski azaltmak için her iki yöne de açılabiliyor. Banyo kapısı kayar kapılardan. Hastaların kapının arkasında kalmasını, saklanmasını, kapının kendisine veya personele zarar vermesini engelliyor. Tasarım ekibi bu kapıyı geliştirmek için Accurate Lock and Hardware ile çalışmış. Çünkü intihar ve kendine zarar verme girişimlerinin çoğu hasta banyosunda meydana geliyormuş. Bu kapı artık New York Eyalet Ruh Sağlığı Ofisi hasta güvenliği standartları yönergelerinde de onaylanmış. Bu çalışma, bu tasarım, sağlık için mekanların tasarımlarının revize edilmesini sağlamış. Zihinsel ve davranışsal sağlık tesislerinin gelecekteki tasarımlarını etkileyecek düzeyde. Hele de şimdilerde düşünsenize, zatüre ve COVID sonrası akciğer sorunları yaygın. Evde tüple yaşayan hastalar artıyor. Evin nekaat dönemine uygun hale gelmesi hem hasta hem hasta sahipleri hem de bakıcı açısından önemli. Bu odada hastanın kontrol edebileceği bir dijital sanat duvarı var. Hastalar hangi doğal manzaranın görüntüleneceğini seçebiliyorlar. Odanın tasarımı hastayı nerede oturacakları ve odayı nasıl kullandıkları konusunda kontrol etmeye teşvik ediyor. Raf koltuk depolama kombinasyonu var. Bu da hastaya esneklik katıyor. Entegre panjurlar ve kısılabilir armatürler aracılığıyla ışık seviyelerini hasta kendisi kontrol edebiliyor. Doğal ışık da var. Hastayı rehabilitasyonun önemli bir parçası olan gün saatine, gün ışığına yönlendiriyor. Temiz havaya erişim için de küçük bir aralık mevcut. Cornell Üniversitesi Tasarım ve Çevre Analizi Bölümü bu tasarım çalışmasına öncülük etmiş. Bu çalışma sağlık tasarım kılavuzlarının revize edilmesine yol açmış ve sağlık tesislerinin gelecekteki tasarımını doğrudan etkileyebiliyor. Aslında evlerde en az bir odanın da böyle tasarlanması lazım. Evde bakım her an herkes için gerekli olabilir. Şu anki evler, özellikle COVID sonrası bakım görenler, tüple yaşayanlar için çok uygun değil. Dolayısıyla bu tasarım bu dönem içinde çok önemli ilham kaynağı olabilir. Çok iyi bir örnek olabilir. Şimdi başka bir tasarımdan bahsetmek istiyorum. Adı Şanslı Demir Balık, Lucky Iron Fish. Lucky Iron Fish günlük önerilen demiri 1, 2, 3, 4 diyecek kadar basit bir şekilde almanızı sağlıyor. 10 dakika boyunca kaynar suya veya sıvı bazlı yemeklere atılacak şekilde tasarlanmış. Bu niye tasarlanmış? Özellikle kadınların belli yaşlarda daha fazla demire ihtiyacı olabiliyor. Demir ihtiyacı olan kişinin yaşam tarzı önemli. Demir ihtiyacı kişinin yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin yüksek performanslı sporcular için daha yüksek miktarda demir gerekebiliyor. Vegan ve vejeteryanlar için de bunu söylüyorlar ama ben kendim hani kaç senedir vejeteryanım, hatta çoğunlukla veganım. Az yerim ama demir oranım düşük değil. Herkes için tek reçete geçerli değil gerçekten. Herkesin kendi vücudunu onu tanıması, bilmesi ve ona göre bakım vermesi, beslenmesi önemli. Yoksa herkes her şeyi aynı miktarda tüketecek ve her şey herkes için iyi olacak diye bir şey söz konusu değil. Örneğin nar iyi bir şey belki ama bana iyi gelmiyor mesela. Neyse, Lucky Iron Fish 4 bardak kaynar sıvı şeylerde 10 dakika kaynatıldığında çoğu insanın günlük ihtiyaç duyduğu demir miktarı olan 6 ile 8 miligram emilebilir demir salgılıyormuş. Lucky Iron Fish 2012 yılında hayata geçiyor. Büyük hedefleri olan büyüyen bir sosyal girişim. Dünya çapında 3,5 milyar kişiyi etkileyen, özellikle kadınlarda ve çocuklarda anemi var, halsizlik, bilişsel bozukluk ve hastalığa yol açabilen demir eksikliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Lucky Iron Fish Kamboçya'da ilk olarak tanıtılmış ve bir şans sembolü olan balık kullanılmış tasarım olarak. Balık şeklinden önce dikdörtgen bir telefon büyüklüğünde yapılmış. Böyle mıknatıs gibi düşünün. Ancak bunu aileler pişirdikleri şeye koyup kaynatmak yerine sağa sola atmışlar. Masa sallanıyorsa masa sallanmasın diye masanın ayağının altına yerleştirmişler. O yüzden demiri dikdörtgen bir tablo yerine Kamboçya'da uğur ve bereket sembolü balık şeklinde tasarlamaya başlamışlar. Pişirilebilir dökme demir balık olarak tasarlanmış. O zaman aileler bunu kullanmaya başlamış ve kullananlarda demir eksikliği 9 ay içinde %50 azalmış. Bunları döken atölyeler, ambalajı için hasır kutu ören ailelere de iş olanağı sağlamış bu Lucky Iron Fish. Kullanımı kolay, uygun maliyetli, fiyatı 35 dolar, makul sayılır. Klinik deneyler demir hapları gibi olumsuz yan etkileri olmaksızın demir eksikliğini azalttığını gösteriyor. Balıkla günlük yemek pişirmek bir aileye 5 yıla kadar demir alımının %90'ına kadarını sağlıyor. Lucky Iron Fish, Clinton Global Initiative, University, Gates Foundation, Oprah Magazine, Forbes, BBC, CNN tarafından tanınmış. Bir sürü de ödülü var. Enteresan bir tasarım olmuş hakikaten. Bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için çok teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hiller. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.